ณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นอย่าได้ลืมนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธหรือว่าบริกรรมมรณกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายจึงถือว่าเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละคืนละคืนให้จิตใจสงบได้ตั้งมั่นเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนของเราฉะนั้นการนั่งสมาธินี้เป็นอุบายอันหนึ่งเรียกเป็นเครื่องฝึกแต่กายฝึกวาจาฝึกดวงจิตที่ท่านให้นึกพุทโธพุทโธนั้นก็คือไม่ให้จิตมันคิดลั่วไหลไปที่อื่นเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจด้วยว่าจิตมันได้รู้สึกทุกลมหายใจไหมได้นึกพุทโธในใจไหมการฟังธรรมได้ความชัดแจ้งดีไหมเมื่อในใจของผู้นั่งสมาธิชัดแจ้งก็คือว่าความตั้งใจสงบจิตสงบใจฟังทำในจิตในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจกิเลสมาทับถมจิตใจของตนเพราะว่าดวงใจคนเรานั้นมันโยกับกองกิเลสกองกิเลสนั้นมันกองแต่พื้นเท่าถึงศีรษะกองแต่ศีรษะถึงพื้นเท่าหน้าภายในหนังหุ้มโยนี่แหละชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสกิเลสนั้นเมื่อจัดย่อยๆเรียกว่ากิเลสมี 1,500 ตัณหามี 108ท่านก็ว่าก็คือว่ามันมากมายในใจคนเราทุกคนเพราะมันเคยเกิดเคยตายอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันผูกมัดลัดลึงจิตใจคนเราให้ติดอยู่แน่นอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกพาให้ติดข้องอยู่ในสัตว์สิ่งเดรัจฉานฉะนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจิตใจจึงจะสูงขึ้นลำพังการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นมันยังไม่สูงพอต้องมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเองสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เวลาแก่เท่าชราตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขที่บ้านลูกชายของแกนั่นแหละที่บ้านเศรษฐีนั่นแหละ ธรรมดาเศรษฐีคนโบราณเมื่อตายแล้วลูกก็เรียกว่าสืบเป็นมหานายมหาเศรษฐีต่อไปพ่อที่ตายไปลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่ที่บ้านทีนี้วันหนึ่งก่อนที่จะรู้นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาว่าลูกเศรษฐีที่ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนั้นบุญบารมีของแกดีมีศรัทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ทำเป็นอุบายวันหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาตโปรดสัตว์ผ่านหน้าบ้านเศรษฐีหมาตัวที่เศรษฐีตายแล้วไปเป็นหมาอยู่กับบ้านลูกชายนั่นเองมาเห่าพระพุทธเจ้าตามธรรมดาสุนัขหมามันเห่าทุกอย่างแล้วไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ทำเป็นธรรมิกะอุบายว่าดูก่อนเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ก็ด่าเราตถาคตด้วยประการต่างๆเพราะไม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาตายแล้วก็มาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอยู่นี่เนาะพอพระองค์ตัดอย่างนั้นข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่กระช่อนไปทั่วเมืองว่านายเศรษฐีของเราที่ตายไปแล้วนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ที่ไหนมาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขอยู่ที่บ้านลูกชายเศรษฐีนั่นเองลูกชายเศรษฐีก็สงสัยจึงไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระองค์ได้ตรัสว่าพ่อของผมตายแล้วมาเป็นสุนัขที่บ้านหรือพระองค์ก็รับรองว่าเป็นจริงว่านั้นพ่อของมหาเศรษฐีลูกชายนั้นไม่ไปไหนละอยู่นั่นแหละคือชื่อหมาตัวนั้นทีนี้ถ้าเศรษฐีอยากจะรู้ให้ทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้นให้ดูแลหมาตัวนั้นให้ดีหาที่นอนให้มันคอยไปมาหาโซให้อาหารการกินอย่าไปทิ้งปล่อยปะเหมือนเวลานี้จนหมานั้นสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ให้ถามกระซิบที่หูหมาตัวนั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยลูกจะได้ไปขดเอามาใช้สอยหมาตัวนั้นก็พาลูกชายเศรษฐีไปที่แกไปฝังที่ไหนก็เอาเท้าเอาตีนกวยกวยเหลืองมันก็ขดก็ได้เงินมาเป็นไหไปเลยที่แกเอาไปฝังไว้เวลาตายนั้นมันเรียกว่าไม่ทันจะบอกลูกบอกหลานบอกใครไม่ได้ทางนั้นความตายมันรวดเร็วเมื่อโลกเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็เชื่อแน่ว่าเอคนเรานี่เป็นถึงเศรษฐียังมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่เนาะนี่คือว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่ามายึดถือว่าเราดีเราเด่นไม่ได้เราต้องภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ภาวนาครั้งใดก็ให้จิตใจสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนไม่ต้องเป็นห่วงความนอนมากมายนักเพราะว่า เมื่อเราจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้เราทุกคนก็ได้ไปนอนอยู่ในครรภ์มารดาในท้องแม่คนละ10เดือน10เดือนก่อนจึงได้คลอดมาจึงได้เกิดมาจึงได้มาเป็นคู่เป็นคนมานั่งฟังธรรมอยู่ที่ถ้ำผาป่องนี้เราทุกคนเคยนอนอยู่ในท้องแม่10เดือนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงความนอนตั้งใจภาวนาจนแยกกิเลสความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจของตนได้จึงชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาถ้ายังแยกยังละกิเลสความโกรธในใจไม่ได้แยกกิเลสความโลภในใจไม่ได้ละกิเลสความหลงในใจไม่ได้นั่นมันก็สุดแท้แต่ว่ากรรมมันจะพาตกไปในที่ต่างอาจจะเป็นสุนัขเหมือนนายเศรษฐีสมัยโบราณก็ได้เป็นได้ทุกอย่างทุกประการฉะนั้นเราต้องให้มีความหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตนไม่มีทางใดแหละที่จะฝึกหัดตัวเองให้ดีขึ้นต้องฝึกหัดที่นั่งสมาธิภาวนานอกจากเรานั่งขัดสมาธิได้แล้วก็หมายถึงจิตใจนั่งด้วยจิตใจนั่งหมายถึงจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิจิตมีสติไม่เพื่อนไม่ลุ่มหลงจิตมีปัญญาจิตมีวิชาความรู้รอบอยู่ในกายวาจาจิตของตนตลอดเวลาจึงเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นได้ถึงเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมก็ต้องไปจากจิตนี้เองฉะนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ให้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดไปโดยไม่ตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ได้ผลฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าไปพระองค์ทรงตักเตือนไว้ว่านึกบทภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปได้สูดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธหรือที่ว่าธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสติควบคุมกายวาจาจิตของตนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันพลั้งเผลอมีสติทุกขณะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียกว่าสตินั้นจำเป็นต้องระลึกอยู่ทุกขณะทุกเวลาคนที่มีสติไปไหนมาไหนก็ไม่มีภัยอันตรายคนที่ขาดสติมีอยู่ทั่วๆไปทำอะไรก็สิ่งที่ตนทำนั่นแหละพาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทำขาดสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราคนละดวงละดวงนี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาท่านจึงให้นึกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆมีจิตใจชื่นบานเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในศีลในทานในภาวนาจึงชื่อว่าภาวนาไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธได้ไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเวลารถมีอันตรายอุบัติเหตุขึ้นคนที่ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเลย อกำหนดอุบายธรรมอันใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกผู้นั้นเรียกว่าปลอดภัยอันตรายหมู่เพื่อนตายคนนั้นจะไม่ตายเพราะเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระธรรมท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงฆ์ท่านช่วยอันนั้นต้องพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกได้เรียกว่าไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือไม่ได้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพลินไปหลงไปเศร้าโศกเสียใจไปตามภาษากิเลสผลที่สดก็เรียกว่ามืดมนอนธการไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นอุบายเตือนจิตใจของเราทุกคนให้มีสติจนมีสมาธิตาจิตใจตั้งมั่นจนมีปัญญาความรู้ความฉลาดรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง